Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Wilnie został podpisany list do parlamentów krajów Unii w sprawie Nord Stream 2. W Krakowie odbył się Marsz Pamięci w 75. rocznicę likwidacji getta. Utrzymać wielkość Ameryki to hasło prezydenta Trumpa na kolejne wybory. Gazociąg Nord Stream 2 jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw Unii Europejskiej od Rosji, czytamy w liście skierowanym do przewodniczących parlamentów państw europejskich. W Wilnie list został podpisany przez szefów parlamentów Polski, Litwy i Łotwy. Ukraina i Mołdawia podpisały list wcześniej. Marszałek Marek Kuchciński uznał za ważne podpisanie dokumentu przez grupę krajów. Zwykle bywa tak, że jeżeli pojedynczo nasze kraje, państwa występują, to głos jest mało słyszalny. Jeżeli występuje cała grupa, głos musi być mocniejszy i bardziej słyszany. Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina i Mołdawia wezwały kraje europejskie do zagwarantowania, że użytkowanie gazociągu Nord Stream 2 będzie przebiegać zgodnie z unijnymi przepisami. Dziś z placu Bohaterów Getta w Krakowie wyruszył Marsz Pamięci. Przemaszerował do dawnego obozu pracy w Płaszowie, czyli tą samą trasą, którą w 1943 roku przeszli krakowscy Żydzi. W uroczystościach wzięło udział kilkaset osób, przedstawiciele społeczności żydowskich, politycy, a także hierarchowie kościelni. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski przypomniał tragiczne losy społeczności żydowskiej. 75 lat temu w tym miejscu doszło do straszliwej zbrodni. Tutaj zostało wymordowanych tysiące obywateli Rzeczpospolitej Narodowości Żydowskiej. Stali się ofiarami bestialstwa, które na polskie ziemie przyniosła niemiecka III Rzesza i szalona, diabelska, nazistowska ideologia. Odbyły się też inne wydarzenia związane z rocznicą likwidacji getta, m.in. koncert orkiestry Józefina w synagodze Tempel i spektakl Getto Krakowskie w Teatrze Nowym Proxima. Samicę bielika wypuszczoną pod koniec stycznia po leczeniu znaleziono ranną. Ptak prawdopodobnie wpadł w pułapkę i zginąłby, gdyby nie interwencja ptasiej straży. Doktor Ewa Rumińska, prowadząca ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałdzie koło Dywit, zaznacza, że ptak wymaga leczenia. Poszła. To, że ta samica miała na sobie nadajnik GPS, to praktycznie po raz kolejny uratowało jej życie. Ptak już wcześniej był wyjęty z wnyków. Wtedy właśnie ptasia straż go do nas dowiozła szybko, sprawnie. Rehabilitacja trwała krótko. Wymieniony został nadajnik, wypuszczona, no a teraz znów została znaleziona w dosyć przedziwnych okolicznościach. Stan bielika był bardzo ciężki, teraz się poprawia. Choć do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jeszcze ponad 2,5 roku, Donald Trump już ujawnił hasło swojej kolejnej kampanii. Podczas wiecu w Pensylwanii prezydent poinformował, że będzie ono brzmiało utrzymać wielkość Ameryki. Donald Trump chwalił się swoimi sukcesami gospodarczymi i w polityce zagranicznej. Donald Trump wystąpił na wiecu wyborczym w Pensylwanii, by wesprzeć kandydata Partii Republikańskiej do Kongresu. Chwalił się tam obniżeniem podatków, niskim bezrobociem i wzrostami na giełdzie. Za 2,5 roku nie będę mógł użyć poprzedniego hasła wyborczego przywrócić wielkość Ameryce, ponieważ już to osiągnęliśmy. Mówił Donald Trump do tysięcy zwolenników, z których wielu miało na głowach czerwone bejsbolówki z napisem Make America Great Again. Prezydent USA dodał, że nawet gdyby już nic więcej nie zrobił do końca kadencji, to i tak odniósł wielki sukces. A więc nasz nowy slogan, gdy zaczniemy kolejną kampanię, będzie brzmiał Utrzymać wielkość Ameryki, wykrzyknik. Donald Trump odniósł się także do zarzutów, że nie zachowuje się prezydencko. Jak powiedział, byłoby to bardzo nudne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro deszcz możliwy w całym kraju, z wyjątkiem Małopolski i Śląska. Wciąż będzie ciepło, 11 stopni w Trójmieście i Gorzowie, 13 w Poznaniu, 14 we Wrocławiu i Łodzi, 15 w Warszawie, a 16 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Along the coast road, my love and then the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu dziś we fragmentach oczywiście szósty album studyjny zespołu Dire Straits, który nosił tytuł On Every Street. And let it for the time roll before we say goodbye. Sometime you're the winning machine, sometime you're the bug. Sometime it all comes together, baby. Sometime you're falling in love. Sometime you're the loser, just luck up, baby. Sometime you're the ball. Sometime it all comes together, baby. Sometime you're gonna lose it all. Sometime you're the winning machine, sometime you're sometime you're the ball. Sometime it all comes together, baby. Sometime you're gonna lose it all. Nie będzie dziś opowieści o tym, gdzie i kiedy i jak zobaczyłem pierwszy raz szósty album studyjny zespołu Dire Straits, który ukazał się 10 września 1991 roku, no bo zupełnie tego nie pamiętam. To już były nowe czasy, pewnie jakaś banalna sytuacja, pewnie kupiony w sklepie, nawet w Polsce może. No proszę, do czego to doszło? W polskiej Wikipedii przeczytałem, że sprzedano zaledwie 8 milionów egzemplarzy albumu On Every Street, a więc, cytuję, nie udało się powtórzyć sukcesu poprzedniej płyty. Ba, zaledwie 8 milionów. Nie ma sukcesu. W 91 roku. Złote lata płyt kompaktowych. 12 utworów na tym albumie. Z perspektywy lat myślę, że można powiedzieć, że to taka płyta przejściowa między stylem Dire Straits, a indywidualnym już nadchodzącym solowym stylem Marka Knopflera. Jest tam jedna piosenka na tym albumie, w której wrażenie można odnieść, że artysta jedzie nieco po artystycznej bandzie, no albo po prostu może już był zakochany, może Kitty była już na horyzoncie i mamy na pamiątkę taki oto bilecik do nieba. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister's race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. All the way. luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know he will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. Za miesiąc zespół Dire Straits będzie wprowadzany do Rock and Roll Hall of Fame, rock'n'rollowej galerii sławy. Oczekujemy ciekawych wydarzeń, może spotkania weteranów, może jakiś koncercik ekstra, no i będzie okazja, aby powrócić do dokonań tego niewątpliwie historycznego zespołu. No a teraz wracamy do Laocze. Gdy w ubiegłą niedzielę zapraszałem Państwa na koncert, spodziewałem się, że będzie to koncert niedzielny, na żywo, że będzie transmisja i że potem będzie okazja porozmawiać z zespołem, ze Spiętym, może z innymi artystami, i poprosiłem Państwa o pytania do zespołu Laocze i trochę tych pytań dostałem, choć może troszkę mniej niż się spodziewałem. No ale żeby pytania się nie zmarnowały, wczoraj po koncercie zaciągnąłem zespół na małą konferencję i przepytałem w kwestiach, o które Państwo pytali najczęściej. I oto sprawozdanie z tego przepytania. A Państwo pytali między innymi, jak długo trwała praca nad nową płytą? Odpowiedź brzmi 2,5 roku. Tak to długo wygląda. No oczywiście z przerwami na koncertowanie i jakieś życie prywatne. 2,5 roku tworzy się taki nowy album od pierwszych pomysłów poczynając. Generalnie w zespole Laocze najpierw tworzy się warstwę muzyczną nowej płyty, a potem Spięty wypełnia ją słowami. W to wypełnianie to właściwie nikt mu się już nie wtrąca. Tytuł płyty Państwo pytali. Czy jest ważny? Jak powstaje? Jest ważny, powiedział Spięty, bo powinien jakoś płytę spuentować. Tytuł płyty wyłania się zwykle gdzieś pod koniec produkcji i tak było tym razem. Była jedna kontrpropozycja tytułu, której nie znam, ale ostatecznie bez wielkich wahań stanęło na Wiedza o społeczeństwie. Kolejne Państwa pytanie, powtarzające się. Czy Płock jest ważny, skoro pojawia się w słowach piosenek? No, jest ważny, bo zespół wywodzi się z Płocka i do tego Płocka się jak najbardziej przyznaje. No, ale teraz ma także taką poszerzoną reprezentację, bo jest także przedstawiciel Kujaw, a nowy saksofonista pochodzi ze Śląska. Były pytania Państwa o projekt Jazzombie, więc jest to projekt rozwojowy, ale na razie zawieszony. Jazzombie rozwojowy, ale na razie zawieszony. No i wreszcie takie pytanie, z kim chętnie by zagrali wspólny koncert, nawet jako support? I odpowiedź brzmiała Vader. No to tyle sprawozdania z Państwa pytań, a dzisiaj w odpowiedzi na pytanie, dlaczego więcej Laocze, Państwo mi piszą między innymi, że zespół wywołuje nie tylko radość ze słuchania, ale także zmusza do myślenia, że powód jest taki, wykonałem chyba ze 200 prób do dzwonienia się do trójki, aby dostać się na koncert, ale się nie udało. dlatego że Lao Tse to dobre emocje i dobry tekst jest, ale najbardziej przekonująca chyba jest pani Katarzyna, która napisała: musi pan zagrać, bo nie mogę być na koncercie w Rzeszowie, bo mam dwójkę dzieci pod opieką, a trzecie w brzuszku. No muszę. Będzie dłuższy fragment wczorajszego koncertu, którego państwo nie usłyszeli, po tej warstwie podstawowej, godzinnej, składającej się z utworów z nowej płyty, po tym jednym utworze, który dzisiaj na początku Minimaxu się pojawił, będą jeszcze cztery utwory historyczne. To będzie ich najnowsza koncertowa wersja, około 25 minut muzyki z wczorajszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Lao Tse. Za czterema Burger Kingami był sobie raz zielony las. W lesie tym miś, co w ekosystem wdepnął po pas. Miś hop hop wołał, czekał co echo przyniesie, lecz echo to aż zawołany, jakich mało w tymże lesie. Z misia robią misio bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Przybywało nic, echo wnyki stawiało, wodząc owieczki, wciąż podjadając z misiej miseczki. Wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało, a echo w ciula grało i grało i uwało. Z misia robią misio bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Miś

nie jednych takich przeżyłam. Panie dzieju, nie jedno widziałam, gdy się tak tu kręciłam. Nosiłam wdechy taki, wdechy taki, wdechy takich cny. Nosiłam gnojów jak od głupich, tych do cna złych. Jak Karol, Fifi, Maciek, Richie, Dimon, Marian Spięty. Dziękujemy bardzo. I my dziękujemy. No i tak oto poczynając od 19.05 wysłuchali Państwo tego wieczoru w całości wczorajszego koncertu Laocze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. No jest moc, jak słychać, zespół koncertuje w całym kraju i w marcu i w kwietniu. Trzeba poszukać miejsca. Jeśli o koncerty idzie, pan Zbyszek był dzisiaj w Katowicach na koncercie zespołu Wishbone Ash. Jest zachwycony, zadowolony, ma kostkę na pamiątkę od Andy Powella, a na pierwszy bis zagrano Persefone. No, naprawdę zazdroszczę. Co jeszcze, proszę państwa? Nasza znakomita blueswoman, czyli Magda Piskorczyk ze swoim zespołem zagra w nadchodzącym tygodniu zapewne zgrabne jak zwykle koncerty. Odbędą się one kolejno 13 marca w Warszawie, 14 marca w Olsztynie, 15 marca w Gdyni, 17 marca w Żninie w Domu Kultury i 18 marca w Łodzi. Gdyby państwo chcieli, ktoś z państwa chciał się wybrać na przykład na koncert Magdy Piskorczyk 15 marca w Gdyni, w Blues Clubie, to proszę o list internetowy do Minimaxu. Proszę w temacie tego listu napisać Magda Piskorczyk w Gdyni. A ja mam dla państwa jeszcze najnowsze dostępne nagranie Magdy Piskorczyk. To będzie znana kompozycja Tadeusza Nalepy do tekstu Bogdana Lebla Czarno-czarny film w wersji koncertowej. Nagranie z koncertu jesienią ubiegłego roku. Będzie to też światowa premiera radiowa. Magda Piskorczyk. zaczyna się. Kolorowy dzień otworzyłeś oczy. Znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja Czarno-czarny film Tadeusza Nalepy można usłyszeć także na koncertach Magdy Piskorczyk. Myślę, że także tych w nadchodzącym tygodniu. 13 marca w Warszawie, 14 w Olsztynie, 15 w Gdyni, 17 w Żninie i 18 w Łodzi. A później po przerwie będą kolejne koncerty. No i na zakończenie dzisiaj jeszcze nowa płyta. Bardzo nowa, tak nowa, że jeszcze jej nie ma, ale dźwięki już do Państwa uszu pobiegną. To wokalistka i poetka z Warszawy. Jej debiut odbył się na płycie minimax.pl, no ale to już było dawno, dawno temu. Potem była już pierwsza płyta, ta, jeśli niczego nie przegapiłem, to będzie druga taka pełna, piękna płyta w karierze. Ukaże się za 5 dni. Ten album będzie nosił tytuł Punkty zwrotne. Będzie pięknie wydany, bo to będzie książka z wierszami i płyta dołączona do tej książki, na której to płycie te wiersze są śpiewane do muzyki. Artystka, poetka, wokalistka nazywa się Joanna Forbrot. To fragmencik tylko malutki nowego albumu Punkty Zwrotne Joanna Forbrot. Za tydzień w Minimaxie Piotr Kaczkowski. A dzisiejszą audycję wykonali dla Państwa Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk. Dziękujemy.